ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद में कुछ श्लोक है जिसमें प्रमाणित है कि कलयुग में योग धर्म हरि संकीर्तन है। एक प्रसिद्ध श्लोक है, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायो यज्ञतो मखाय द्वापरे परिचार्यायम कलोधद हरि कीर्तनात्। अर्थात सत्य युग में ध्यान करने से योग्यांग जो फल मिलता था, त्रेता युग में यज्ञ करने से फल जो मिलता था, और द्वारपर युग में मूर्ति सेवा से वो फल जो मिलता था, इस कलि युग में हरि कीर्तन से वो सब फल मिलते। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से फल जो धर्म परायण भक्तों पूर्व युगों में मिला, तो उससे अधिक भी इस कलयुग में हम मिलते हैं। अनर्पित चिरी चिराद करुण्यावतीर्ण कलो समापियत मनोतज्वल रस स्वभक्ति श्रियम। चैतन्य महाप्रभु हमको ऐसी भक्ति देते हैं जो पूर्व काल में अनर्पित था, बहुत दीर्घ समय में अनर्पित था। वो किस प्रकार की भक्ति? उन्नतज्वल रसमय भक्ति। अर्थात भक्ति की सीमा, भक्ति की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमारे वैष्णव आचार्य ऐसे कहते हैं, यदि गौर ना हो तो तबे की हो तो केमने धरितम दे राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानतो के। भक्ति में कोई सीमा नहीं है, लेकिन जिससे हम मन में कुछ धारणा बना सकते हैं। इसलिए ये बात है कि यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे तो हमारा क्या हुआ? केवल चैतन्य महाप्रभु योग्य है प्रेम रस की सीमा का प्रचार करना। वो सीमा, प्रेम रस की सीमा क्या है? राधा जिनकी भक्ति कृष्ण के लिए अपूर्व अवर्णनीय अतुल है, राधा की महिमा प्रचार करने चैतन्य महाप्रभु का अनर्पित, पूर्व काल में अनर्पित प्रदान है। तो सत्य युग में ध्यान से युग धर्म पालित था। वो ध्यान किस प्रकार? निर्विशेष ध्यान नहीं है, विशेषकर विष्णु के रूप के ऊपर ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। वो देव कृष्ण भगवान का रूप के ऊपर ध्यान किए थे योग्य। तो आजकल भी कुछ लोग ध्यान का अभिनय करते हैं, एसी अपार्टमेंट में ऑफिस जाने के पहले सुबह का समय, लेकिन किस प्रकार तपस्या के साथ पूर्व युग में योगे अंग ध्यान किए, आज तक कुछ योगी है जो ऐसा ध्यान करते हैं। तो आज योग्य दिन है पंचाग्नि तपस्या के लिए। दोपहर का समय वो एक अग्नि है धूप, और चार दिशाओं में आग लगाना है, उसके बीच ध्यान करना। तो कोई है वॉलंटियर ऐसा तपस्या करने के लिए? एक्चुअली कि हम तपस्या के लिए योग्य नहीं है, हम इस शिविर में प्रमाण मिला, क्योंकि वो करंट एक रात तो करंट नहीं थी, और बहुत सब भक्तों बहुत गर्मी लग रहे हैं, और सुबह का समय पानी भी नहीं था, तो उतना से तपस्या से सब खलास हो रहा। तो अगर हम टाइम मशीन में जा सकते हैं, हम क्या सत्ययुग जाएंगे तपस्या करने के लिए? ये हमारे लिए ये काफी तपस्या है, इससे अधिक हम नहीं कर पाएंगे। तो क्षमा कीजिए, आप लोगों को इतने से तपस्या में लगाया, लेकिन आशा है कि हरि कीर्तन और हरि कथा का अमृत पान करने से आप सब पुनर्जीवित होंगे। तो श्रीमद् भागवत का प्रमाण है कि कलयुग में हरि नाम ही उपाय है। वैदिक पंथों अनेक है, ध्यान, तपस्या, यज्ञ, तर्क, न्याय, योग इत्यादि। तो भक्ति पंथा में ये सब पंथा शामिल है। जैसे ध्यान, हम भी ध्यान करते हैं। ध्यान का मतलब क्या है? एक विषय या एक वस्तु पर मन की एकाग्रता रखना। तो भक्ति का क्या मतलब है? स्मर्तव्य सततम विष्णु, सदैव विष्णु का स्मरण करना। कुछ बच्चे पीछे खेलते हैं तो ध्यान है, तपस्या है भक्ति में। तपस्या है अभक्तों के बीच हरि भक्ति प्रचार करना, वो बड़ा तपस्या है। कल मुरारी कृष्ण प्रभु, मेरे एक शिष्य जो कई साल अमेरिका में थे और कुछ दिन के पहले वापस आए, तो मुझसे एक विशेष सेवा करने का आदेश मंगा। तो मुझको एक सेवा दे दो। मुरारी कृष्ण प्रभु को बताया, श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक है का वितरण करो। तो अगर समय हो, और सबके पास कुछ समय है, तो घर घर जाके पुस्तक वितरण करो। वो पुणे में रहते हैं, तो काफी स्कोप है, बहुत बड़ा शहर है। तो मुरारी कृष्ण प्रभु को और भी बताया कि आपको वो आदेश दे सकते हो, कुछ भक्तों को बुला के ऐसा एक ग्रुप बनाओ और ऐसे नाम हठ प्रचार। तो वो नाम हठ प्रचार वो भी अच्छा है, लेकिन श्रील प्रभुपाद बारंबार बोले कि सब प्रकार का प्रचार की वृत्ति है उनकी दिव्य ग्रंथों का वितरण करना, और भी बोला कि अगर ऐसे करेंगे प्रचार, कुछ लोगों को बुलाना, हरि कथा कहना, तो ऐसे आप एक ग्रुप बना सकते, लेकिन उससे संभावना है कि अहंकार बढ़ेगा कि मैं बड़ा प्रचारक हूं। तो भारत में आज तक लोग इतना सरल है और पुण्यशाली है कि अगर कोई भी कुछ न कुछ जैसे तैसे धर्म प्रचार करते हैं, जो भी बोलते शास्त्रवाणी या बिल्कुल बकवास, जो भी बोलते है कुछ लोग, तो वो व्यक्ति को सम्मान देगा और गुरु जैसे ग्रहण करेगा। तो मैंने उदाहरण दिया था कि वो लोग जो अहंकारी है, मैं बड़ा वक्ता हूं, मैं बड़ा गुरु हूं, मैं बड़ा प्रचारक हूं, तो ऐसे व्यक्ति को अमेरिका भेजना चाहिए, तो ऐसे प्रचार करो वहां। और लोग वहां के लोग इतना पुण्यशाली नहीं है, इतना सरल भी नहीं है। अमेरिका, जापान, अफ्रीका, ये सब देश जाओ प्रचार करो। श्रील प्रभुपाद अकेले अमेरिका गए थे, और कैसे लोग जो कृष्ण से इतना दूर थे, कृष्ण से दूर थे और सब दूर था थे, तो कैसे श्रील प्रभुपाद उनकी शुद्ध हरि कथा प्रदान करने से, शुद्ध हरि कीर्तन करने से और उनकी प्रबल इच्छा से लोगों का उद्धार करने के लिए, तो एकदम अयोग्य व्यक्तियों को कृष्ण भक्त बने। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद एक प्रचारक थे और मैं भी प्रचारक हूं। तो श्रील प्रभुपाद जो किया है, जो असाधारण था और महान महान देवगण के लिए जो असंभव था, और बहुत भक्त उच्च स्तर के भक्तों के लिए भी असंभव था, श्रील प्रभुपाद उनकी पूरी श्रद्धा से करवा दिया। तो श्रील प्रभुपाद एक बार बोले कि मेरी, एक बार नहीं कई बार बोले कि मेरी कुछ योग्यता नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद की योग्यता है कि नहीं? मेरी योग्यता यही है, प्रभुपाद बोले कि मेरा गुरु का वचन में मेरा पूरा विश्वास है, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु मुझको ऐसा अवसर दिया। प्रभुपाद बोले कि मेरे बहुत गुरु भाई थे जो मुझसे बड़े तपस्वी थे, बड़े पंडित थे। ये प्रभुपाद की नम्रता है ऐसे कहना, क्योंकि प्रभुपाद से पंडित बड़ा कोई नहीं थे, प्रभुपाद से तपस्वी कोई नहीं थे। पंडित का मतलब जो शास्त्र का सिद्धांत पूर्ण जानते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं। और तपस्वी ही ऐसे तपस्या करना है, कम आहार लेना, ऐसे तपस्या है। लेकिन इन जंगली लोग के बीच में लोग जो पूरा असंस्कृत है, असभ्य है, उनके बीच में कृष्ण भक्ति प्रचार करना जो असंभव है, शील प्रभुपाद ऐसे के वो बड़ा तपस्या है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस नर्मदा नदी के तट पर यहां से पूरी धाम लौटे गए और मध्य भारत में ऐसे भील ऐसे लोग है जो सामान्य समाज का परिप्रेक्ष्य में नीचे, लेकिन हमारे विचार में चूंकि चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद प्राप्त है, तो ऐसे लोग बहुत बहुत प्रोफेसर एमएससी पीएचडी उच्च श्रेणी के ब्राह्मण से और बहुत पवित्र और सभ्यशील है, यही विचार होना चाहिए। तो हमारी क्या योग्यता है कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए? हमारी योग्यता है कि चैतन्य महाप्रभु इनके एक्चुअली एक भक्त वो कूर्म ब्राह्मण को आदेश दिया और दक्षिण भारत का परिभ्रमण करने का समय चैतन्य महाप्रभु अनेक भक्तों को ये आदेश दिए, ये आदेश सामान्य आदेश सब भक्तों के लिए, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु होय तारा ए देश। तो हमारी योग्यता कृष्ण भक्ति करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। और वो प्रचार किस प्रकार होना चाहिए? कृष्ण उपदेश और उद्देश्य क्या है? लोक का उद्धार करना। हमारी निजी शक्ति नहीं है, परंतु यदि हमारा प्रगाढ़ विश्वास है भगवान चैतन्य महाप्रभु में और उनके शुद्ध भक्तों में, तो हम उनकी दया से शक्ति मिलेंगे। कली काली युग धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन। तो कृष्ण शक्ति के बिना संकीर्तन प्रवर्तन करना संभव नहीं है। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग है जो प्रचार करते हैं और उनके साथ बहुत बहुत अनुगामी है और एक विचार है, एकस चंद्रस्थ मोहन जी किम न तारगणों पीछा। तो इसका मतलब है कि रात का समय असंख्य तारा दृश्य है, लेकिन वो बहुत बहुत बहुत तारा नक्षत्रों से प्रकाश जो मिलते हैं वो सब प्रकाश सम्मिलित से और भी अधिक है चंद्रमा का प्रकाश। तो इस प्रकार सहस्र सहस्र तारों से एक चंद्रमा का गुण और बहुत ही है। तो इस प्रकार बहुत बहुत लोगों को संग्रह करने से एक शुद्ध भक्त बनाना से जगत का अधिक कल्याण होता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो बहुत प्रयास किए जगत को चैतन्य महाप्रभु की वास्तव शिक्षा देना, उन्होंने कहा कि मेरे सब मठ शिष्य प्रेस और सब कुछ छोड़ के यदि मैं एक शुद्ध भक्त बना सकता हूं, मेरा उद्देश्य पूर्ण होता। और श्रील प्रभुपाद भी इस प्रकार बोले। तो दो विचार है, क्वालिटी और क्वांटिटी, गुण और क्या बोलते हैं परिमाण, मात्रा, गुण और मात्रा। तो इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है कि एक बार श्रील प्रभुपाद ये मायापुर चंद्रदया मंदिर का बनाने के पहले तो श्रील प्रभुपाद नवद्वीप गए थे उनके एक दो शिष्यों के साथ। उस समय इस्कॉन इतना विपुल नहीं था। नवद्वीप गए और उनके दो गुरु भाई के मठ को विजिट किया। तो एक मठ में कम भक्त थे लेकिन सब शास्त्र के पंडित थे और सब भक्त सभी नियम को कठोर रूप से पालन किया है, सब तपस्वी थे, कम भक्त थे लेकिन सबका गुण बहुत था। और दूसरा आश्रम जाके और सब श्रील प्रभुपाद के शिष्यों देखते हैं कि बहुत भक्त लेकिन ऐसे कुछ लंबा बाल वाले ब्रह्मचारी, ऐसे बहुत जो ब्रह्मचारी थे तो एक्चुअली गांव से आगत छात्र थे और ऐसे मठ में रहते थे क्योंकि वो दिन में स्कूल जाते थे इसलिए, और भक्ति में इतनी गंभीरत्व से भक्ति नहीं थी। तो मायापुर वापस जाके श्रील प्रभुपाद का एक शिष्य प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद एक मठ में कम भक्त है लेकिन अच्छे भक्त है और दूसरे मठ में ज्यादा भक्त है लेकिन कैसे भक्ति करते हैं। तो हमारा किस प्रकार होना चाहिए? प्रभुपाद बोले उभय गुण अधिक होना चाहिए और मात्रा भी अधिक होना चाहिए, दोनों। तो श्रील प्रभुपाद हमको बहुत कठिन आदेश दिया है। प्रभुपाद बोले कि मेरे सब शिष्यों के 10,000 शिष्य होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को खींच के दीक्षा जबरदस्ती से दीक्षा मेरे शिष्य बन जाओ, 3355 acre. Usko pakalo, dikshalo. So I say, shishya banana nahi hota, sankhya banana. O Prabhupada bale ki kasmere sanyasiyon ko aisa karna chahiye, to mere se adhik shishya banana, mere se adhik pustak likhna aur mere se adhik mandir stapna. Mere khel mein katin. ये तीन आदेश है, एक को पूर्ण पालन करना कठिन. तो इसके बारे में भी श्रील प्रभुपाद एक और उदाहरण कहानी बोल कि श्रील प्रभुपाद का पाश्चात्य देश में सुफलित प्रचार करने के पश्चात उनके कुछ गुरु भाई ऐसे मंतव्य किए कि तो कोई भी ऐसे कर सकते, वहां जाकर प्रचार करना कोई भी, तो वो गाया था और किया, लेकिन हम भी ऐसा कर सकते. तो श्रील प्रभुपाद क्रिस्टोफर कोलंबस, जो अमेरिकन मिथोलॉजी में अमेरिका को आविष्कार किया, उसके बारे में. मिथोलॉजी का मतलब पुराण शास्त्र में कि ये सप्तद्वीप है. अमेरिका के बारे में जानकारी था पुराणिक काल में, लेकिन पाश्चात्य देशों में जगत का केंद्र बिंदु है लंदन या यूरोप. तो यूरोपियन लोग का जानकारी नहीं था, इसलिए जैसे नहीं था अमेरिका यूरोपियन लोग का वहां गमन के पहले ऐसे सोचते. तो क्रिस्टोफर कोलंबस वहां जाके अमेरिका को डिस्कवर किया, लोग थे वहां पर और यूरोपियन सभ्यता का प्रदान था कि वो लोग जो वहां थे तो लगभग सभी को हत्या किया उनकी सभ्यता से. तो वापस आके बहुत लोग क्रिस्टोफर कोलंबस की निंदा की, तो क्या बड़ा काम, क्योंकि यो वापस जाके यो वो देश पोर्चुगल के राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए, ओ कोलंबस कितना बड़ा काम किया, हमारा देश का गौरव है. तो ऐसे ही बहुत द्वेषी लोग कोलंबस की निंदा की, तो हम भी ऐसे कर सकता, वो बड़ा काम क्या है उसका. तो राज दरबार में वो सब निंदुक लेके कोलंबस सबको एक चुनौती दी, तो देखो ये अंडा है, इसको ऐसे सीधा रख दो टेबल पर, तो कोई ऐसा नहीं कर सकता. तो ऐसे तो ऐसे रखना कैसे संभव है, तो गिल जाते हैं. तो कोलंबस उसको लेके थोड़ा सा टुक टुक टुक ऐसे किया और क्या बोलते हैं, वो नीचे उसको थोड़ा टूट किया, फिर ऐसे रख दिया. वो सब बोले तो हम भी ऐसा कर सकता, तुमने किया अभी बोलते हो, मैं किया था अभी, तुम जानते हो कैसे करना. तो इस प्रकार हम बहुत कुछ बोल सकते, मैं बड़ा साधु हूं, मैं बहुत कुछ किया हूं, लेकिन वास्तव साधु कौन है? सब साधु है, लेकिन साधुओं में भी कुछ तारतम्य है। अगर कोई सोचते कि मैं अभी प्रभुपाद से बड़ा हूं, प्रभुपाद थोड़ा अच्छा काम किया है, मैं प्रभुपाद से बहुत कुछ जानता हूं, ये पतन का कारण है। पतन का कारण नहीं है, वो ही पतन है, ऐसे कहना, ऐसे सोचना। तो हमेशा वो काल जो हम भक्ति विनोद ठाकुर का कीर्तन में गया, योग्यता विचारे किच्छु नहीं पाए तुम्हारा करुण नशा। जब तक हम समझते कि केवल प्रभुपाद की कृपा से हम भक्ति में है, तब हमारी स्थिति सुरक्षित होती है। और अगर हम सोचते कि मैं ये बड़ा पंडित हूं, बड़ा ज्ञानी, बड़ा तपस्वी हूं, मेरे ऐसी अपार में मैं बहुत तपस्या करता हूं, तो ये सब मूर्खता है। प्रभुपाद का जीनियस है कि हम जो पतित से पतित है, मैं कस हम जो पाश्चात्य देश में जन्म ले है, हमारा जो भाग्य था कि हम श्रील प्रभुपाद की कृपा वहां पर मिले, तो हम जैसे लोग को कृष्ण भक्ति सिखाया श्रील प्रभुपाद का जीनियस है। तो आइंस्टाइन यदि 5 वर्षीय बालकों को सिखाते तो क्या शिक्षा देगा? E=mc² नहीं है, ABC 1+1=2। तो जीनियस है, लेकिन ऐसे बच्चों को क्या सिखाना है? जो ऐसे शिक्षा देना चाहिए जो वे समझ सकते हैं। और धीरे कुछ समय में तो अधिकार प्राप्त होकर वे भी एटॉमिक फिजिक्स सीख सकते, लेकिन पहले में 1+1=2, ABC, क ख ग घ, ये सब सिखाना है। तो श्रील प्रभुपाद विश्व में देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, इसी शिक्षा दी बारंबार। मेरे विचार में श्रील प्रभुपाद खास 2 विषय पर प्रचार किया विश्व में, एक है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और दूसरा है कि परमेश्वर है, निरंतर है, जगत अनिश्वर नहीं है। ये 2 मुख्य विषय पर श्रील प्रभुपाद विश्व में प्रचार किया है, और लोग जो तैयार थे हरि नाम की महिमा सुना के लिए, तो ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद बोले हरि कृष्ण कहो, लेकिन पहले सबको समझाया कि हम शरीर नहीं है, हम सनातन आत्मा है, और हम स्वतंत्र नहीं है, हम ईश्वर के ऊपर परातंत्र है। तो इस प्रकार प्रचार करना वो आइंस्टाइन जैसे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना जैसे। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को भगवद गीता शिक्षा दी। तो भगवान कृष्ण गोपीनाथ राधानाथ है, लेकिन देश काल पात्र के अनुसार भगवान कृष्णा ऐसी शिक्षा अर्जुन को दिए जो अर्जुन के लिए योग्य थी। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सर्वोच्च प्रोफेसर है, परंतु उनकी दया से हमको बारंबार ऐसी शिक्षा दी जो हमारे लिए योग्य है। ये श्रील प्रभुपाद का महत्व है। और अभी तक हमको ऐसी शिक्षा लेना है, साथ साथ श्रील प्रभुपाद हमको भक्ति रसामृत सिंधु चैतन्य चरितामृत ये सब उचनी ग्रंथ भी दिए। लेकिन चैतन्य चरितामृत में भी भगवद गीता का श्लोक है, ये सब उच्न तत्व का आधार है भगवद गीता का ज्ञान। तो सर्वप्रथम भक्ति पंथा में समझना चाहिए ईश्वर कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है और किसकी है और कैसे चलते हैं, काल और कर्म ये सब ये पांच विषय का अच्छी तरह समझना चाहिए, नहीं तो हम विभ्रमित होंगे। तथाकथित भक्ति करके भी हम भ्रमित होंगे यदि हम अच्छी तरह भगवद गीता की शिक्षा को ग्रहण नहीं किया। जैसे भगवद गीता में एक महत्वपूर्ण श्लोक है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणाय कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो सब कुछ जो हम करते हैं इस भौतिक संसार में भौतिक प्रकृति माया शक्ति से साधित होते हैं। मूर्जन सोचते हैं कि मैं सब स्वतंत्र करता हूं, मैं करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं अपनी शक्ति से। तो ये भूल धारणा सब प्राणियों की है। जंगल का बंदर सोचते है कि मैं बंदर का राजा हूं, जंगल का राजा हूं। वो कीट जो ठाटी में है सोचते है कि मैं इस ठाटी का राजा हूं, इस ठाटी में मुझ जैसे सुंदर कीट और कोई दूसरा नहीं है। मैं सर्वशक्तिमान हूं, देखो कैसे मैं इतना निपुंत से ठाटी खाता हूं। तो ये सब भूल धारणा को निकालना चाहिए, नहीं तो भक्ति में भी यदि ये सब भूल धारणा हम रखते हैं तो मैं इतना बड़ा प्रचारक हूं, मैं इतना सा करता हूं, मेरे जैसे प्रचारक कोई दूसरा नहीं है, यही बुद्धि ताती का कीट की बुद्धि जैसे है भक्ति का नाम है। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि हम गोपी भारत अर्थात गोपीनाथ राधानाथ के दास अनुदास अनुदास। तो हमारा परम प्रयोजन है गोपीनाथ कृष्ण की सेवा करना है। लेकिन कैसे वो सेवा प्राप्त होती है इस बुद्धि से बुद्धिमान होकर कि मैं गोपी भारत अर्थात कृष्ण के चरण युगल के दास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अति नम्रता से असहाय भावना में योग्यता विचारे किचु नहीं पाए तोमार करुणा, इसी भावना से हम कृष्ण की कृपा मिलती है। तो भक्ति में भी बहुत अवसर है कृष्ण को भूलने के लिए। तो खुद को बड़ा प्रचारक बनाना, वो प्रभुपाद बताया कि उनके शिष्यों को 10,000 शिष्य बनाना, तो मैं करूंगा। हम नहीं कर सकते, हम एक्चुअली वैष्णव की वैष्णव है कि मैं, जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मैं एक भी शिष्य को नहीं बनाया हूं, सब मेरे गुरु हैं। तो गुरु से आदेश मिलकर कर्तव्य है शिष्य का, गुरु का अंतर्धान के पश्चात शिष्य बनाना अर्थात शिक्षा देना। लेकिन अगर अहंकार हो कि मैं गुरु हूं तो क्या होते, अमी तो वैष्णव ए बुद्धि हो ले अमानी ना हो भवन। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि भक्ति का मतलब है अमानी, इसका मतलब है स्तुति ग्रहण के लिए उत्साही नहीं है। तो यदि हम सोचते मैं वैष्णव हूं, कितने दिन से आप डिवोटी हो, तो 10 साल हो गया, मैं 10 साल से डिवोटी हूं, ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो कभी कभी कुछ भक्त मुझसे पूछते कि आप कितने साल से डिवोटी हो, बोलता हूं तो अभी तक मैं प्रयास करता हूं, मैं डिवोटी नहीं हूं। अमानी ना हो भावे प्रतिष्ठाशा आशी, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए वो आशा मन में आएगी और प्रतिष्ठाशा आशी हृदय दूषी बे, हृदय दूषित हो जाएगा और है वो निरायगामी। भक्ति करने से हमारी आशा है भगवान के चरण के पास जाना, लेकिन यदि हम दूसरों को शोषण करने के लिए लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए करते हैं तो हम योग्य होंगे नरक जाने के लिए, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। तो शास्त्र में भी बताया गया है, श्रुति में क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्थया दुर्गं पथस्थत् कवयो वदन्ति कि भक्ति पथ दुर्गम है। ये उदाहरण है कि वो ब्लेड का धार जैसे इतना क्या बोलते तीव्र है, यदि हम स्लिप करते हैं शेविंग करने का समय कट जाते हैं। तो भक्ति में ये सब विपत्ति है। यदि हम कुछ भी भौतिक स्वार्थ के लिए करते हैं तो भक्ति का वास्तव फल प्राप्त करना देरी होगा। तो अकामो सर्व कामो मोक्ष काम उदार अधि तीव्रेन भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। श्रीमद भागवत में ये प्रसिद्ध श्लोक है कि चाहे भी हम काम पूर्ण है, या निष्काम है या मोक्ष कामी है, तो जो भी स्थिति में हम हो तो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। लेकिन किस प्रकार? तीव्र न। तो कुछ भक्त कहते हैं तो ठीक है हम भक्ति करते, टीवी भी देखते हैं, सिनेमा भी जाते हैं और सब कुछ भी खाते हैं, तो शास्त्र में है नहीं, तो अगर सर्व काम है तो फिर भी भक्ति करो। लेकिन ये तीव्रेण ये शब्द भागवत से खट किया, वो अपराध है, वो भक्ति नहीं है। सर्व कामना होते हुए भी तीव्रता से दृढ़ता से भक्ति करना चाहिए। और अगर हम इस प्रकार करेंगे तो, और यदि हम शुद्ध भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त होते ध्रुव महाराज जैसे, तो उसका फल होगा कि भक्ति करने से हम सर्व काम से मुक्त होंगे, केवल एक कामना रहेंगे, तो कैसे मैं शुद्ध रूप से सब कुछ करूंगा श्री कृष्ण की दिव्या प्रसन्नता के लिए। तो यही भक्ति, ऐसा नहीं है कि मैं श्रीमद् भागवत का वचन को पालन करता हूँ, वो सब भौतिक भोग विलास करता हूँ और साथ साथ कभी भी जब याद हो तो एक दो बार दिन में हरे कृष्ण कहता हूँ, नहीं है, ये भक्ति नहीं है। तो हमारी सुरक्षा क्या है? यदि भक्ति से, भक्ति का पद से भ्रष्ट होने की संभावना हो, हम कैसे सुरक्षित हो सकते? तो सुरक्षा है शुद्ध भक्तों के चरणों में। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमको बार बार चेतावनी दी, तो मैं जो तुमको शिक्षा दी वो शिक्षा को पालन करो। कुछ कल्पना से जहां भी से उसके साथ योग मत करो और उससे कुछ वियोग भी मत करो, यथारूप पालन करो। तो हमारा संघ में कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, तो हमें सतर्क होना चाहिए कि हम सदैव सर्वथा श्रील प्रभुपाद के आदेशों को मानेंगे, नहीं तो सकाले ने हमता योग नष्ट परंत। वो शुद्ध वाणी यदि विकृत होते तो अशुद्ध होते। यदि श्रील प्रभुपाद जो हमको दिया है, यदि हमको हम उसको परिवर्तन करते हैं तो वो श्रील प्रभुपाद का आदेश नहीं है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है यथारूप श्रील प्रभुपाद की सब आदेश पालन करना, और उससे हम योग्यता मिलते। योग्यता विचारे किच्छु नहीं पाए तुम्हारा करुणशा। योग्यता है श्रील प्रभुपाद की करुणा, और वो करुणा मिलती है उनकी वाणी को यथारूप पालन करने से। और यदि हम उसको उल्टा करते हैं या लंघन करते हैं या उपेक्षा करते हैं तो हम श्रील प्रभुपाद की पूरी करुणा नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब नहीं है कि मशीन जैसे हम भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं। तो बुद्धिमान होना चाहिए, श्रील प्रभुपाद के सब आदेश तो देश काल पात्र के अनुसार पालन करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सब भक्त तो रोबोट जैसे होंगे, नहीं है। तो बुद्धि से और शुद्ध उद्देश्य से शिल प्रभुपाद के सब आदेश और शिक्षण को पालन करना चाहिए। सो हरे कृष्ण पूछते चाहिए। ऑल राइट, हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सा पूछे। हरे कृष्ण, किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आपने बताया कि देश काल के देश काल पत्र का छल लेके बहुत गुरु आज्ञा लंघन करना है। हम देश काल पत्र बोल के सब कुछ कर सकते। तो मुख्य उपदेश है कि यथारूप उपदेश पालन करना, और कुछ एडजस्ट हो सकते देश काल पत्र के अनुसार, लेकिन सब कुछ उल्टा करना देश काल पत्र के अनुसार, ये देश काल पत्र बोल के, तो ये गुरु वाणी उल्लंघन करना। इसी तरह हमारे हम कॉलेज में जब जाते हैं तो पैंफलेट पेन के लेने चाहिए ताकि वो लोग डर ना सके। वो भी संभव है, जैसे प्रभुपाद भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट भक्त साइंटिस्ट को बोले कि तो ठीक है तो पैन शर्ट पहन तो, लेकिन चीलक भी लगाना है। प्रभुपाद बोले प्रचार के लिए कभी कभी ऐसे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि हम आरती कर पुजारी आरती करेगा वो पैन शर्ट पहन के, ऐसा नहीं है। और गोविंद जी का श्रृंगार करेंगे वो सूट, राधा गोविंद को पैन शर्ट पहनता, ऐसा नहीं है। हरे कृष्ण उत्तर है, प्रश्न क्या है? इजी है, जैसे वो कथा का शुरुआत में बोला कि कोई वॉलंटियर है पंचाग्नि ताप के लिए, तो आज काफी गर्मी है, इसलिए अगर आपको चाहिए तो आप प्रयास कर सकते पंचाग्नि ताप में ध्यान करना। तो खाली बैठना नहीं है, तो ध्यान भी करना उसी अवस्था में, तो इजी है नहीं? लेकिन हम इतना इजी चाहते हैं कि इंस्टेंट कॉफी जैसे, खाली वो कॉफी पाउडर डालना है और एक मिनट में ही कॉफी मिलते, तो इतना इजी नहीं है। तो भक्ति का मतलब आत्मसमर्पण, तो आत्मसमर्पण का मतलब प्राण मन वचन चिंतन सब कुछ कृष्ण को अर्पण करना है। एक्चुअली एक प्रकार से भक्ति से योग और तपस्या से कठिन है, क्योंकि भक्ति में एक चीज को चढ़ना है जो महान तपस्वी नहीं चढ़ते, उनके लिए चढ़ना बहुत कठिन है। तो समाज स्वजन धन समृद्धि मकान सब कुछ चढ़ के हिमालय पर्वत में ध्यान तपस्या करते हैं, लेकिन और सब कुछ चढ़ के भी अहंकार को चढ़ना बहुत बहुत कठिन है। और भक्ति में अहंकार वो चरण है तो कैसे? तो सरल है समझना है कि मैं कृष्ण का दास हूं। यदि हम समझते कि मैं कृष्ण का दास हूं और मेरा धर्म है उनकी सेवा करना, तो वो ही अहंकार चरना। अहम ईश्वर, अहम भोगी, अहम स्वतंत्र, ये अहंकार है। और शुद्ध अहंकार क्या है? अहम कृष्ण दास, अहम सेवक, अहम परतंत्र। तो ये मिथ्या अहंकार वर्जन करना, ये शुद्ध भावना है। तो भक्ति में सरल है, जो योगियों के लिए लगभग असंभव है, भक्तों के सरल है। लेकिन संभव है कैसे? तीव्र भक्ति से, तीव्र भक्ति, पूर्ण भक्ति। जैसा कि आपने कहा कि तीव्र भक्ति से सरल है, लेकिन जैसा आपने बताया कि भक्ति में जैसा कि एक रेजर ब्लेड की तरह, अगर हम कॉन्शियस नहीं रहते हैं तो कट सकते हैं। नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इसलिए बोला कि हम सुरक्षित रहते हैं यदि हम गुरु पदाश्रय में हैं, तो हम सब शिल प्रभुपाद के चरण आश्रय में है। लेकिन वो आश्रय कैसे मिलते हैं? उनका सभी आदेश पालन करने से। यदि हम उल्लंघन करते हैं, हम आरक्षित होते। यही विषय है। हमारा खुद का बल नहीं है गोलोक जाने के लिए। सुनो सुनो सब गोलोकवासी, मैं आ रहा हूं, मेरे लिए सब कुछ तैयार करो, ऐसा नहीं है। जबरदस्ती से गोलोक जाना संभव नहीं है, कृपा प्राप्त करके संभव है। यदि हमारा विचार है कि हम पूरा अयोग्यता, हम पूरा अयोग्य है, तो वही योग्यता है। वास्तव में हमारी क्या योग्यता है? केवल श्री कृष्ण की दया से हम गोलोक जा सकते, केवल श्री कृष्ण की दया से हम एक बार हरे कृष्ण बोल सकते। हमारी क्या योग्यता है? तो योग्यता है यही बात स्वीकार करना कि मेरी कुछ योग्यता नहीं है, केवल कृपा से ही सब कुछ संभव है। और इसमें और एक भी भूल धारणा आ सकते, तो कृपा तो सब कुछ है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, गुरु कृपा ही केवलम। ऐसा नहीं है। तो गुरु की कृपा है कि हम उत्साही है गुरु की सेवा करने के लिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माताएं से कुछ प्रश्न है? बड़ी पंडिता, कौन कौन? पांच प्रकार की अग्नि। हाँ, कौन सी? एक ही धूप और चार दिशाओं में आग। कोशिश करेंगे। हम सप्त अग्नि में तपस्या करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निवारपनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बद्धु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इस संकीर्तन यज्ञ के सत शिखा है। पहले है चेतो दर्पणम अर्जनम, द्वितीय है भव महादावाग्नि निर्वर्पणम इत्यादि। तो हम सप्त अग्नि तपस्या करते हैं, लेकिन इस अग्नि से हृदय शीतल रहते है। नितय पद कमल कोठी चंद्र सुशीतल, शीतल अग्नि है। बस।